Velkommen til den 24. udgave af Radio Tje, som er det sidste program, der bliver optaget og sendt fra Cuba, fra Havana, hvor mit langgående værelse her i Vedado. Det bliver et program, som egentlig bare ser tilbage på den tid, der er gået, evaluerer feltarbejdet, og derudover evaluerer, hvordan det har været at være her rent personligt. Så det er det, som dette program kommer til at bestå af. Så velkommen til. Jeg håber, at dig, der lytter med nu, har lyttet de fleste af de andre programmer, ellers så giver det her program muligvis ikke særlig meget mening. Ikke desto mindre, så vil jeg starte med at fortælle, hvorfor, eller om den her titel på programmet, Havana Blues, som er lidt dobbelttydig, både fordi den på den ene side er titlen på en rigtig, rigtig god film, som kun kan anbefales om livet i Cuba. Og så selvfølgelig fordi, at det er trist at skulle herfra. Eller er det det? Det må vi jo prøve at finde ud af, hvordan jeg har det med, når vi når hen til slutningen af programmet. Så kan det være en lille cliffhanger. Men rent til at starte med, så er det her jo et program, som drejer sig om feltarbejde. Og derfor så er det selvfølgelig også feltarbejdet, vi ligger ud med. Jeg skal prøve her at fortælle om, eller prøve at evaluere på feltarbejdet, hvordan det er gået, om jeg har fået det ud af det, som jeg gerne vil. Og der synes jeg, det giver mening at tage udgangspunkt i min feltrapport, som jeg fortalte jer om i det seneste program, i hvert fald om processen med at sidde midt i den. Nu er den jo færdig og er afleveret. Jeg kan sådan lige afslutte i forhold til den, at det er altid interessant at sidde i en eksamensproces, når man snakker med medstuderende omkring, hvordan det går, fordi at når jeg sammenligner med min arbejdsproces med Anne-Sophie, så sidder jeg og føler, at jeg mangler rigtig mange antropologiske overvejelser. Og omvendt så handler det også rigtig meget om den måde, man går til at skrive noget på, især en opgave, hvor det at lave et produkt eller skrive noget for mig rigtig meget er en, jeg vil ikke kalde det en udelukkende lystbetonet handling, for det er en eksamen sjældent, men det er noget, som så ligesom bygger sig op ind i mig, som jeg så skal have ud. Og det betyder, at jeg skriver og skriver og skriver til, hvad kan man sige, det, som der nu er inde i mig, det er ude. Og det betyder så, at jeg skriver til, at jeg er færdig, hvilket går forholdsvis stærkt, fordi at jeg har svært ved at stoppe med at skrive, når jeg først går i gang. Og når det så er ude, så er det også ude af mig og ligesom at fået sit eget liv i en eller anden forstand. Så på den måde er jeg heller ikke særlig god til at gå tilbage og rette i det, og på den måde så bliver kan min proces også nemt gå hen og blive ikke uovervejet, men den kan muligvis mangle noget omtanke, hvis jeg skal sige det på den måde. Og det er så selvfølgelig noget, jeg skal øve mig på til det såkaldte speciale, der venter. Men det så Anne-Sophie læste min opgave igennem efter det seneste program og pegede på, at der manglede noget sammenhæng i den. Og det handlede om, at den her feltrapport, hvor der skrev jeg egentlig, hvad jeg havde lyst til at skrive og fortælle om for det her feltarbejde. Og det var så det kom der også noget ud af, godt og vel 20 sider. Og det skulle jeg så bagefter have sat sammen til et argument, for det er jo ligesom også det, en opgave skal være. Der skal være et argument, der skal være en begrundelse og en udvikling. Og det var der ikke helt, så det var noget, jeg rettede på efterfølgende. Også fordi, at jeg ikke havde tænkt opgaven her som et argument, jeg skulle bygge op, men simpelthen som noget, en beskrivelse af, hvad jeg havde lavet, der skulle skrives. Så i den forstand kan man sige, at min feltrapport er gået hen og blevet en måde at pege på, hvorfor mit feltarbejde er blevet fragmenteret. Og der skyder jeg rigtig meget skyld på, at jeg følte mig forpligtet over for Vanessa i starten og mine sproglige evner. Og det synes jeg ikke er et retvisende billede Det retvisende billede af, hvorfor mit feltarbejde er blevet fragmenteret, er for mig at se selvfølgelig noget med selvfølgelig også noget med de her forpligtelser og det sproglige. Det er der slet ikke nogen tvivl om, men det handler i bund og grund om, at jeg ikke har været, eller min undersøgelsesfelt har været enormt svagt og ukonkret. Og det må jeg så betale prisen for. Men det vidste jeg godt, at det ville blive en ting, fordi det er åbenbart blevet sådan min... Hvad kan man sige? Last, når jeg skal til at lave de store projekter som bacheloren og muligvis og feltarbejdet her, at så har jeg egentlig haft noget, jeg synes var interessant. OB eller Cuba, men jeg har ikke haft noget konkret, eller noget virkelig, virkelig konkret, jeg kunne angribe det med, eller en helt konkret case. Så på den måde, så har jeg lidt skulle opfinde en dyb tallerken. Unødvendigt. Og har startet ud med nogle svage, udgangspunkter og forskningsspørgsmål. Og der kan man sige, at der har drejet det sig om, at jeg lige så meget gerne ville til Cuba for at være på Cuba, som det var for at udføre det her feltarbejde. Så feltrapporten er blevet et forsvar for lige at runde den af, hvor at feltarbejdet er blevet fragmenteret. Og for så at hoppe over til evalueringen af selve feltarbejdet, jo, så er det, som vi lige har sagt, netop blevet fragmenteret. Omvendt har jeg været enormt god til, synes jeg, at tage konsekvensen af, at det er blevet fragmenteret, og at jeg er endt, hvor jeg er endt, og så få det bedste ud af det. Så det betyder også, at jeg synes nu, hvor det hele er ved at være slut, at jeg har fået noget med hjem, jeg kan bruge til at skrive et speciale, der i så fald bliver mere teoretisk, end det bliver empirisk. Og det gør mig egentlig ikke noget. Det er jo heldigvis også det, der er muligheden, og det gode ved antropologien, det er, at man kan tage ud med nogle forskningsspørgsmål og blive overrasket over, hvordan verden hænger sammen, og så gå hjem og så skrive om noget andet. Så på den måde er det egentlig okay. Hvis vi nu skal se fat i de helt konkrete ting hernede, hvordan er det gået her i Casa de Abel? Jamen, der må man jo sige, at jeg er blevet en rimelig del af familien. Har fået et nært forhold til Abel. Omvendt så er jeg lidt træt af, at jeg ikke er blevet så meget en del af det her, at jeg har stået i køkkenet og lavet mad, at jeg ikke har været med til at gøre rent, og at jeg ikke i virkeligheden ikke er blevet tvunget til at flytte mig, hvis der skulle andre ind. Det har selvfølgelig ikke været aktuelt, fordi vi primært har været Tanja, og Sofie og jeg, der har boet her. Men jeg havde håbet på, da jeg kom, at det ville være anderledes, sådan, så der ville være mere sådan skift i gæsterne her, at man mere ville opleve, at det var et casa particulat i den mere klassiske forstand. Til gengæld har Abel som samtalepartner og informant været uundværlig, og i øvrigt også som et menneske, der har gjort det her land til et sted, hvor jeg føler mig hjemme. Malikon, ved jer, der har lyttet med, gav en del udfordringer i forhold til mit udstyr, at folk ikke ville sige noget. Og det betød, at jeg måtte ændre fokus flere gange, eller ikke flere gange, men nogle gange, og måden at imødegå folk på, eller nærme mig folk på. Og det har så kastet nogle mennesker af sig, hvor jeg vil sige, at jeg kunne have gjort mere i forhold til musikerne eller noget. Omvendt så, fordi at jeg ikke kunne bidrage som sådan til deres business med at gå og tjene penge, så var det også svært. Jeg synes, jeg har fået en rigtig god forstand eller indsigt i, hvad livet på Malikon byder på. Omvendt så kunne jeg godt mangle nogle andre perspektiver end musikerne og dem og almindelige mennesker dernede. Der var alle de homoseksuelle, som jeg meget gerne ville have fat i, og de prostituerede, som det også kunne være interessant at snakke med. Men det er det, der så sker, når ting bliver fragmenteret, at der er ikke tid til det hele, og så må man sige, hvad man kan få. Og det sidste, det er så Mundo del Silencio, det her tegneværksted, som, ja, når jeg sådan skal evaluere feltarbejdet, så skulle jeg i virkeligheden aldrig have været derude, fordi sharing ikke rigtig var der, og fordi at stedet ikke levede op til det, som det lovede til at starte med. Der har aldrig været timer derude. så det rum, jeg havde håbet på at møde, og alle de mennesker, som der blev sat op for mig den første gang, jeg var derude, dem har jeg nærmest ikke set siden. Så på den måde føler jeg mig også en lille smule snydt. Og det er det, jeg mener med, at jeg i min opgave har, når jeg skriver, at jeg blev ved med at tage derud og tage det seriøst, fordi at jeg følte mig forpligtet til det over for alle dem, der havde siddet der til at starte med, over for dem, jeg havde mødt og var ved at udvikle et forhold til, altså Idea, Roberto og Giovanni. Og selvfølgelig fordi at det var Vanessa og Rangel, der personligt havde eskorteret mig derud og foreslået det, at det så også var svært for mig at droppe det. Men rent sharingmæssigt, så skulle jeg holde mig langt væk derude fra. Men at det ikke blev som de stillede det op, det var svært at vide. Det hang sammen med en lidt lang graviditet fra Giovannis kone og andre ting, som kan være svære at hitte red i. Og når jeg sagde tidligere, at jeg mener, at jeg har prøvet at få det bedste ud af de situationer, jeg er ind i, så mener jeg, at det er særdeleshed i forhold til Mundo del Silencio, hvor jeg synes, jeg er kommet rigtig tæt på Edea og Roberto i særdeleshed. I min tid derude, jeg synes, at jeg har kunne bruge deres eller min relation til dem til at lære noget om hvad kan man sige, dybden i det kubanske samfund i forhold til folk, der har handicap, og i forhold til, hvordan de som kubanere er. For selvom man skal det fra, at de ikke kan høre noget, så er de jo stadigvæk kubanere, og de er jo stadigvæk fuldstændig indlejret af den her kultur. Og på den måde synes jeg også, at de kubanske værdier, de er jo også, hvad kan man sige, målbare på. Så på den måde synes jeg, at jeg har fået noget med derudefra, og jeg vil ikke bytte dem væk, for jeg synes, at de har givet mig rigtig meget. Men omvendt skulle jeg have kørt rent lige på hårdt med reelle forskningsspørgsmål, så skulle jeg som sagt have holdt mig langt væk derudefra. I den forstand er feltarbejdet ikke gået sådan super godt. Det er i hvert fald ikke gået, som jeg havde forestillet mig det, men det gør det jo sådan set aldrig. Det er i hvert fald det, vi altid har fået at vide. Så i den forstand har jeg vel gjort det rigtigt. Eller noget. Hvad kan man sige? Bottom line er, at jeg har fået materiale med hjem, som jeg kan bruge. Jeg har fået optaget nok til at lave et visuelt produkt, og jeg har nogle idéer til, hvordan det skal laves. Om det bliver, som jeg tænker det, det må tiden vise. Må prøve at se, hvad jeg i virkeligheden har materiale, når jeg skal sætte det sammen. Der er en ting, er at sidde og kigge på det hernede. Noget andet er at skal kigge på det i et redigeringsprogram. Så rent for at prøve at samle op på det, rent antropologisk er jeg ikke 100% tilfreds. Men omvendt, så er det også min egen skyld, så der er ikke så meget at komme efter. Og i den forstand, så er jeg tilfreds med det, jeg har. Jeg er tilfreds med det, jeg har gjort ud fra de forudsætninger, som jeg har stillet op for mig selv, og ud fra de ting, som er sket hernede. Det kunne have været bedre, for at sige det samme igen. Men jeg har bestemt også fået det med noget med hernede fra, jeg kan bruge, så det er på heller ikke nogen måde en fiasko. Og det er tættere på succes end på fiasko, selvom at jeg stadigvæk ikke er antropologisk helt tilfreds. Og så har jeg vist trådt godt rundt i det. Og der er sikkert også mere at sige til det, og der vil jeg så sige, at der er rigtig mange ting, som bliver nemmere at forholde sig til, når jeg har været i Danmark i et stykke tid. Det hele er kommet lidt på afstand. Jeg synes stadigvæk, at jeg sumper lidt rundt i Cuba, fordi jeg stadigvæk er her. I den forstand vil jeg også lige skynde mig at sige, at det her som sagt bliver det sidste fra Cuba. Der skal nok komme et program om visuelle brugende visuelle metoder, men fordi Anne-Sophie har været godt presset af sin eksamen, så er det noget, vi gemmer til Danmark. Så der kommer, så selvom det her det er sidste program for Cuba, så er det ikke sidste program for Feltradioen. Jeg har stadigvæk et par ting, jeg gerne vil igennem, også i forhold til specialeprocessen. Så dem, der er interesseret i det, kan jo klappe i hænderne over, at radioen fortsætter selv, når jeg er på dansk jord. Men ellers så er vi nået til et tidspunkt, hvor I skal høre noget musik. Et af de store hits hernede, som hedder Paraqueon de Vuelvas, og det er selvfølgelig også en lille dobbelt betydning. Det betyder, for en dag vender du tilbage, og det gør jeg formentlig også til Cuba. Jeg er ikke færdig med landet hernede nu. Men mere omkring det, når vi har hørt nummeret, som i øvrigt er lavet af en af de sådan, store troubadourer hernede, Pablo Milanés, og en af de større pop-salsa-navne, Leone Tordes. Men det får I lov at høre her, og så vender jeg tilbage bagefter med, hvad man kan sige, det mere personlige evaluering af opholdet hernede. Godt. Jeg kan også lige sige om nummeret herinde, at jeg hopper videre, at musikvideoen dertil er i øvrigt en meget, meget flot musikvideo op til ude i Vignalesdalen med rigtig gode grønne farver og gamle amerikanerbiler og flot natur. Så den er et kig værd, hvis man skulle få lyst til det. Men ellers er vi nået til den del, hvor jeg skal prøve at evaluere de her 122 dage på Cuba for mig selv rent personligt. Og der kan jeg meget, meget, eller hvis feltarbejde det var ikke helt en succes, så kan jeg sige, at rent personligt har det været ovenud succesfuldt. Til en klar 13-tals karakter på den gamle skala. Det har været virkelig, virkelig godt at være her. Det har været virkelig fedt, lærerigt, spændende. Har rykket rigtig meget ved mig personligt, føler jeg i hvert fald nu. Så må vi jo se, om det er noget, folk kan mærke, når jeg kommer hjem. Det har været fantastisk endelig at få lov at være så lang tid væk fra Danmark og alting, som man kender. Det var noget, jeg havde set rigtig, rigtig meget frem til, og jeg synes, at Cuba har lavet rigtig meget op til det. Og bare det, at det er Cuba at være i, har også været lidt en drøm, der er lidt gået i opfyldelse. Så sådan, det var sådan, hvad kan man sige, hovedtrækkende omkring det. For at gå sådan lidt mere i detaljer, så har det været noget af en udfordring at give sig kast med det her salsa, og det ved jeg godt, at det er der mange, der nok sidder og er spændte på at vise, eller at se, når jeg kommer tilbage. Og der vil jeg sige med det samme, at jeg danser det, hvis jeg har lyst til at danse det, og gruppepres er ikke vejen frem. Men rent, hvad kan man sige, udviklingsmotorisk-mæssigt for mig har det været en rigtig, rigtig god udfordring, som jeg ikke er sikker på, at jeg har klaret til UG, men ikke desto mindre, at jeg har taget den op, har været fedt. Jeg der har lyttet med fast, vil også huske, at jeg på et tidspunkt sagde, at jeg ikke følte, at jeg var god til noget som helst hernede. Jeg ved ikke om det er selvfølgelig blevet bedre, men jeg ved ikke, om jeg synes, jeg stadigvæk føler, at jeg er decideret god til noget her. Men i den forstand har jeg også fået stillet en masse udfordringer op, sprogligt, menneskeligt, og sprogligt, der gælder det ikke kun spansk, der gælder det også tegnsprog, kreativitetsmæssigt i forhold til at angribe et projekt på måder, der, eller på anderledes måder, når de oprindelige måder, de ikke lige går, som man regner med. Kreativt i den forstand, at det her med at tegne, at der, jeg har fået genopvækket nogle egenskaber, som jeg ikke har kigget på eller udviklet i mange, mange år. Og så er der selvfølgelig alle oplevelserne oveni, som jeg egentlig tænker lige at tage igennem, for jeg har en lille liste over højdepunkter hernede fra, som jeg ikke synes er færdig, men det var dem, der sådan lige dukkede op. Og de er kommet i en forholdsvis vilkårlig rækkefølge, så det er dem, får I dem også her. Det første højdepunkt, som jeg så kan nævne, er aftenen den 23.9, hvor jeg ændrer metodetilgang ned på Malecón, hvor jeg møder Ranke, jeg møder musikeren, og så møder jeg en anden fyr, der hedder Juli, dernede, som også var en af dem, eller en årsag til, at der var rigtig mange ting, der blev rigtig sjove hernede. Så var der en anden aften, hvor jeg mødte en mexicansk kvinde dernede, som jeg havde en vildt fantastisk samtale med. Det var et virkelig fantastisk halv time, eller tre kvarter, eller hvor længe jeg nu sad og snakkede med hende. Så er der en situation fra den 13.10, hvor jeg er taget på Fabrika med netop Judy, og bliver antastet af den her kvinde, som så bruger den her replik til, det er ikke en score replik, eller jo, det er det jo sådan set lidt, for det er sådan, hun bruger den, hvor hun spørger, om jeg kan finde ud af dansk reggaeton. Sabes que bailar de reggaeton. Og ja, den situation tror jeg, jeg har forklaret her i radioen en gang. En fantastisk situation og en fantastisk kommissar, som jeg ser frem til at bruge i Danmark. Og så er der aftenen den 29. oktober i Trinidad, som var en af de sjoveste, jeg har haft hernede, og en af de mest begivenhedsrige. Så dagene sammen med Mark og en Sofie, da de begge to var her i Havana. Det var også nogle fantastisk gode dage. Min løbetur, især de dele af dem, der er foregået nede på den del af Malecón, der er tæt på, hvor vi bor, har været, det har været de steder, hvor jeg har følt mig allermest fri hernede. Sådan fri på en helt anden måde, end jeg nogensinde har gjort i Danmark. Så derfor så bliver de løbeture også rangeret så højt. Så var der en aften, hvor jeg var hjemme ved Juli, og hvor jeg så mødte ADR i bussen på vej tilbage, og det handlede i høj grad om, at det var en aften, hvor jeg følte mig hjemme. Eller jeg tror også, jeg nævnte det her i radioen, at jeg lige pludselig følte mig hjemme i byen. Det her med, at man kan gå rundt og så møde folk, man kender i bussen, og være hjemme med folk og føle, at man har et netværk. Og så var der den første dag, jeg var sammen med min efterskolelærers forældre hernede. Øvrigt tak til dem for godt selskab de to dage, jeg var sammen med dem. Men især den første dag, fordi at jeg lige pludselig følte mig enormt indfødt, følte mig enormt kubansk, og det var en lille øjenåbner for, hvor meget jeg egentlig kunne, rent sprogligt og rent vidensmæssigt i forhold til at begå sig i Havana. Så er der dagene omkring Fidels død, som jeg stadigvæk ikke helt har fattet omfanget af. Det er jo en historisk begivenhed, som jeg tror, man skal have lidt på afstand, før man helt forstår. Og så har der jo så været et højdepunkt hver gang, jeg føler, at jeg er kommet tættere på folk. Og det er jo svært at pege på, rent relationsmæssigt, hvornår sådan nogle øjeblikke lige præcis sker, men det kan man mærke, og hver gang at det er sket, så har det været en sejr, og et stort øjeblik. Og det er det samme, hver gang at jeg har kunnet mærke, at jeg har rykket mig sprogligt, at jeg lige pludselig har kunnet sige noget, som jeg ikke har kunnet før, at jeg har kunnet udtrykke noget, jeg ikke har kunnet før, at jeg på en naturlig måde kunne bruge et ord, som jeg ikke har kunnet bruge før. Så det var sådan lige en hurtig liste omkring højdepunkter, som der selvfølgelig også er flere af, men det var i hvert fald lige dem, der røg ned, da jeg skulle prøve at lave en liste her. Og så vil jeg øvrigt fortsætte med at prøve at komme med grunde til, at det har været fantastisk at være her på Cuba, hvor det er jo nemt at pege på klimaet med varmen, med solen, naturen, Malecón, bølgerne, løbeturene, altså, og selve stedet med det liv, der foregår dernede. Og når jeg siger bølgerne, så er det fordi, at det er noget, som man er nødt til at opleve. Det kan jeg ikke beskrive bare her i min egen lille monolog. Det har været fedt at være her, fordi at det har rykket så meget med mit spanske. Og det skal jeg have gjort en meget, meget stor indsats for at holde ved lige. Det vil være så ærgerligt at miste det igen, selvom at et tilbageslag nok ikke kan undgås. Så er der jo i høj grad også kubanerne og de mennesker, jeg har mødt. Der er så meget glæde, der er så meget varme i folk hernede. Man kan sige, det er også en del af stemningen, som også er en af grundene til, at det er fedt at være her. Det er, at man simpelthen bare lever i nuet. Man tænker ikke på i morgen. Måske lige hvis det kommer til arbejde, så kan man godt tænke på i morgen. Men man nyder at leve. Modsat af, hvad kubanerne siger, de taler jo om at overleve. Jeg synes, de lever, og jeg synes, at de er rigtig gode til at leve i nuet. Og det er fedt at mærke. I den forstand betyder det også, at det er sjovt at være her, både i forhold til den billige rom, de billige og gode cigarer, og så de byture og steder, man kan gå ud hernede, som er fantastisk. Så er der bare det, at det er så fremmed, at der er så mange udfordringer, at man hele tiden skal være på tæerne. Der er ting, man ikke forstår, som får en til at tænke. Og i samme omgang er der, hvad kan man sige, alle klichéerne hernede af amerikanerbilerne, salsaen, Che og Fidel, alle steder, som jeg også synes er fedt. Og så er der jo historien med Che og Fidel og Martí, og det ved jeg godt, at det er revolution i sig selv, og jeg ved godt, at det er lidt absurd at sige det, når Fidel lige er død, men det hele er levende. Jeg føler i hvert fald, at jeg lever i historien hernede, og det er virkelig, virkelig fedt. Sammen med det, så vil jeg så sige, at den her afkommercialisering, som der også er hernede med, at der ikke er reklamer alle steder, og de her kropskomplekser, de heller ikke findes. Kubanernes, hvad kan man sige, tøjstil og farver og det hele, det er også en fantastisk ting at kigge på hernede. Det samme gælder så et andet sted af det, som er den her afslappethed, som både gælder i forhold til krop og og måden at være på, men også i høj grad til tilgang til ting, hvor jeg synes, at man i Danmark er... Selvfølgelig er sikkerhed og den slags godt, og det skal ikke lyde som om, at jeg taler imod sikkerhedsseler, eller at rygning ikke er skadeligt, men det her med, at man ikke er så hysterisk omkring sikkerhed og alle de her ting hele tiden, at det er okay at ryge en cigar indenfor. Ja, og så kører man uden sikkerhedssele det stykke pyt med det. Altså, det er den her mangel på hysteri og på kontrol, hvilket også er et fuldstændig komplekst ting at sige, for der er sindssygt meget kontrol hernede. Det er bare med nogle andre ting, end vi kører kontrol med i Danmark, og det, at der ikke er noget hysteri på samme måde, det synes jeg er fedt. Altså det er sådan lidt, ja, det er bare lidt mere afslappet, og det synes jeg er fedt. Så er Cuba jo også et meget uspoleret land, i den forstand, at ja, det er et uland, så der er ikke, industrien er ikke så voldsomt, det, og det hele er den her lidt mere jomfruelige og naturlige. Især når man kører rundt i landet og kigger på markerne, hvor det ligner noget fra starten af 1900-tallet. Og det er jo selvfølgelig ikke nødvendigvis godt, men det er jo også en ting, som er fantastisk at få lov at opleve, så længe det stadigvæk findes rundt omkring i verden. Og så har jeg også i øvrigt været nødt til lige at nævne kvinderne hernede. Som et højdepunkt, der er altid noget flot at se på, og det har jeg nyt. Så har det også været fedt at være væk fra internet i så høj grad, og finde ud af, at livet faktisk godt kan fungere uden. Og at man ikke er afhængig af at skal tjekke ting hele tiden, og sidde og kigge der og finde ud af, hvor meget tid man bruger på det. Og på ligegyldigheder. Og så er jeg også nødt til at nævne, hvad hedder det, maden her hos Abel. Hans balkon, som jeg kommer til at savne enormt meget, og det drejer sig lige så meget om den åbenhed, der er her, hvor der er rigtig meget, en rigtig stor himmel. Og bare luft, hvor det savner jeg i høj grad i min stueetages lejlighed. Og så er jeg selvfølgelig også nødt til at nævne, hvad hedder det, drikkevarerne hernede, og det gælder både frugtjuicen og deres batidos eller milkshakes, og især deres drinks, og især prisen på dem, som vi kunne lære noget af i Danmark, og så er det sagt. Og så grunden til, det er fedt at være på Cuba, jamen den største grund er jo, at det er Cuba. Det er Havana, så bare det at være her er så sindssygt stort, og det har jeg stadigvæk nogle, som jeg også har nævnt nogle gange, har jeg ret nogle øjeblikke, hvor jeg bare har været sindssygt glad, bare simpelthen fordi det er gået op for mig, at jeg er her. Så i den forstand er det fedt at være her. Og så er der selvfølgelig alle de ting, jeg glæder mig til, alle de ting, som Cuba ikke har, men dem vil jeg ikke sige højt her i radioen, fordi det er også lidt et hyldesprogram til Cuba, det her, og til det oplevelse, jeg har haft hernede, som jeg ikke kan understrege, hvor glad jeg er for. Og så her til sidst, så vil jeg altså prøve at slutte af med at fortælle lidt om nogle af de her tanker, der jeg har om at skulle tilbage til Danmark igen. Fordi på den ene side, eller rettere sagt, her det i de seneste dage, der har jeg i høj grad følt, at og det er hans fire og jeg bekræfter hinanden i, at vi sidder i sådan et mærkeligt vakuum, en overgangsfase, hvor vi lidt mentalt er taget afsted, men ikke er på ingen måde taget afsted, fordi vi stadigvæk er her, og vi stadigvæk har nogle forpligtelser. I det omgang skal jeg lige sige, at programmet her bliver optaget den 12. i 12., men bliver ikke uploadet før den 15. Så jeg kan så sige, at i morgen der har vi en præsentation, vi skal op og lave på universitetet i forhold til vores projekt. Og i morgen skal jeg til koncert med Havana de Pimenta, noget som jeg glæder mig til, men samtidig med at jeg glæder mig til det og ser frem til at få den oplevelse med også i et forsøg på at nyde de sidste dage her, så gider jeg virkelig heller ikke, fordi at jeg netop er i den her mærkelige overgangsfase, hvor jeg egentlig er klar til at skal hjem, men ikke kommer det før om nogle dage, og dagene pt. De går egentlig bare, og vi skal egentlig bare have dem til at gå. Det er lidt synd, men det er sådan, det er. Og jeg har så vidt muligt prøvet at få, netop ved at tage eksempelvis til koncert i morgen, prøve at få det sidste ud af dagene hernede. Jeg er selvfølgelig frem til at komme hjem i forhold til alle de mangler, som Cuba har. Jeg ser frem til at se familie og venner igen. Ingen nævnt, ingen glemt. Jeg glæder mig til at komme hjem og være i Danmark. Og samtidig med det, så kan jeg heller ikke overskue at skal hjem og være i Danmark. Jeg kan ikke overskue at skal fortælle om Cuba de milliarder af gange, som folk af logiske årsager kommer til at spørge om det. Og jeg på den ene side glæder mig til det, på den anden side kan jeg ikke overskue det. Overveje lidt, bare at give folk et link til radioen her, så sige, værsgo at lytte. Jeg glæder mig selvfølgelig rigtig meget til at se folk, men omvendt så kan jeg heller ikke overskue, hvis det er 100 mennesker, der står med store knus og flag, når man kommer hjem. Det er selvfølgelig, jeg vil gerne mærke, at jeg har været savnet, men det behøver heller ikke være så overvældende, som det måske kan blive. Altså det er virkelig, virkelig et mærkeligt sted, jeg sidder i lige nu, fordi på den ene side, så føler jeg bestemt, at jeg er færdig med de ting, jeg skal på Cuba. For den her gang. Jeg ser frem til at komme hjem, og på den anden side, så kan jeg heller ikke overskue at skal hjem til alt det velkendte. Jeg kan ikke overskue at skal hjem til den politiske debat, som af hvad jeg kan høre, er blevet endnu mere, nærmest bliver mere og mere tåbelig. Jeg kan ikke overskue at skal hjem og stå i kø i Netto, og høre folk brokse over køen i Netto, når man kommer fra det, der er hernede. Jeg kan ikke overskue det skal hjem og være koldt, men så kan jeg slet ikke vente til at komme hjem og skal have jakke og hue og støvler på og mærke kulde og ikke ulideligt varme hele tiden. Det er en virkelig, virkelig, virkelig, virkelig mærkelig følelse at stå med. Men ikke desto mindre, så det her mærkelige sted er måske også det bedste sted at slutte. Og jeg slutter af radioen her fra Havana med et meget, meget langt mix af musik, som jeg har lavet hernede. Jeg lovede jo i starten i det 5. eller 6. program, at der ville være meget musik her, fordi at det ligesom skulle afspejle nogle af de følelser, jeg gik og havde. Og jeg har lavet et mix. Udførelsen er måske ikke så kønt, men det er et mix af en masse musik, som jeg har hørt hernede. Både det, jeg selv har lyttet, men også det, som der har været omkring mig. I den forstand, så får I 20 minutter her med, hvad der er totalt af lydbilledet her fra Cuba. Eller hvad der er lydbilledet fra Cuba for mig, rent musisk i hvert fald. Og jeg kunne mærke, da jeg sad og så... Jeg har lige kigget nogle af mine billeder igennem også, og da jeg sad og lyttede mixet igennem til de billeder, der var jeg slet ikke i tvivl om, at det er lige præcis sådan her, det har lyttet for mig at være på Cuba. Så jeg håber, at I vil nyde de 20 minutter, det var. Jeg håber, at I måske kan fornemme lidt, hvordan det har været. Men ikke andet, så er der ikke så meget andet at sige her fra Havana end en ciao, og vi ses om lidt. Tak for, at I endnu en gang har haft lyst til at lytte med. Vi ses i Danmark om et øjeblik. Tak for nu.